yeye peke yake ndiye aliyekumbeni mlipokuwa chochote. Basi kati yenu yupo anayekanya ungu wake, na miongoni mwenu yupo anayesadiki. Na Mwenyezi Mungu anayaona mnayoyatenda, na hata kulipeni kwa mujibu wa vitendo vyenu. Mwenyezi Mungu ameziumba mbingu na ardhi kwa hikma isiyo na ukomo, na akakuumbeni kwa sura, na akazifanya nzuri sura zenu, kwa kuwa amewafanya wanadamu ndiyo viumbe walionyooka vizuri. Na kwake yeye ndiyo marejeo siku ya kiyama. Yeye Mwenyezi Mungu anajua yote yaliyomo katika mbingu na ardhi, na anayajua mnayoyaficha na mnayoyaeneza, ikiwa maneno au vitendo. Na Mwenyezi Mungu ametimia ujuzi wake kwa mnayodhamiria katika nyoyo zenu. Zimekwisha wafikieni habari za waliokufuru kabla yenu, na wao wakameza ubaya wa matokeo mambo yao katika dunia, na akhera watapata adhabu yenye machungu makali. Masaibu hayo yaliwapata ni kwa sababu mitume wao waliwajia na miujiza iliyo dhahiri, nao wakasema kwa kukanya, ati atujie mtu kama sisi kutuongoza. Wakakanya kuwa watafufuliwa, wakaiacha haki. Mwenyezi Mungu akadhihirisha kuwa hana haja na imani yao kwa kuangamiza. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kutimia ukosi wake, yani kujitosha kwake, si mwenye kuwa na haja na viumbe vyake. Ni mwenye kustahiki kusifiwa na kuhimidiwa kwa uzuri wa neema zake. Makafiri wamedai kwa uongo kwamba hawatafufuliwa baada ya kufa kwao. Ewe Muhammad, waambie, mambo sio kama mnavyodai nyinyi. Ninaapa kwa Mola wangu mlezi, hapana shaka yoyote nyinyi mtafufuliwa baada ya kufa kwenu, na hapana shaka yoyote kuwa mtaambiwa mliyoyatenda duniani, kisha mtalipwa kwayo. Na huko kufufuliwa na kuhisabiwa na kulipwa ni jambo sahali na jepesi kabisa kwa Mwenyezi Mungu. Basi msadikini Mwenyezi Mungu na mtume wake, na ongokeni kwa kuifuata nuru tuliyomteremshia, hata akakufahamisheni kwa uwazi kwa kufufuliwa kunakuja bila shaka yoyote. Na Mwenyezi Mungu ana ujuzi wa kutumia kwa yote yanayotokana nanyi. Siku atakukusanyeni katika siku ya mkusanyo wa waliotangulia mwanzo na waliokuja mwisho, akulipeni kwa vitendo vyenu. Siku hiyo ndiyo siku ya taghabun, kupunjana kutakudhihiri kupunjika kwa makafiri kwa kuwacha imani, na kupunjika waumini kwa kupuuza kuongeza utiifu. Na mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu na akatenda mema, atamuondolea maovu yake, na atamtia katika bustani zenye kupita kati yake mito, wakae humo milele. Malipo hayo ndiyo kufuzu kukubwa. Na walioikataa imani na wakaikanusha miujiza yetu tuliwapa mitume wetu kuwaunga mkono, hao ndiyo watu wa motoni, watadumu humo. Na marudio maovu ni hayo walioyarudia hao. Haufiki msiba wowote ila kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, na mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu huuongoa moyo wake, na Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa kila kitu. Na mtiini Mwenyezi Mungu na mtiini mtume. Mkigeuka, basi hakika juu ya mtume wetu ni kufikisha kwa uwazi tu. Mwenyezi Mungu hapana Mungu isipokuwa yeye, na juu ya Mwenyezi Mungu na wategemee waumini. Enyi mlioamini, hakika miongoni mwa wake zenu na watoto wenu wa maadui zenu, basi tahadharini nao. Na mkisamehe na mkapuuza na mkaghufiria, basi hakika Mwenyezi Mungu ni mwingi wa maghfira, mwenye kurehemu. Hakika mali yenu na watoto wenu ni jaribio, na kwa Mwenyezi Mungu upo ujira mkubwa. Basi mcheni Mwenyezi Mungu kama mwezavyo, nasikieni na utiini na toeni, itakuwa kheri kwa nafsi zenu. Na mwenye kuepushwa na uchoyo wa nafsi yake, basi hao ndiyo waliofanikiwa. Mkimkopesha Mwenyezi Mungu mkopo mzuri, atakuzidishieni mardufu na atakusameheni. Na Mwenyezi Mungu ni mwingi wa shukra mpole, mwenye kujua siri na dhahiri, mwenye nguvu, mwenye hikma.